utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś wtorek, 8 czerwca, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Kolejne decyzje dotyczące luzowania obostrzeń epidemicznych mają być przedstawione do końca tygodnia. Radko Mladić, skazany na dożywocie, Trybunał w Hadze podtrzymał wcześniejszy wyrok. Prezydent Francji został uderzony w twarz podczas wizyty na południu Francji. Do końca tygodnia rząd przedstawi kolejne decyzje dotyczące luzowania obostrzeń, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że w tej chwili trwa jeszcze na ten temat dyskusja. Zdajemy sobie sprawę z tego, że te kolejne etapy będą dotyczyły okresu wakacyjnego, który wszyscy już planujemy. Będziemy starali się do końca tego tygodnia przedstawić Państwu bardzo już konkretne propozycje, ale chcę jednocześnie pokazać, że poziom liberalizacji różnych regulacji dotyczących obostrzeń w Polsce jest już w tej chwili bardzo wysoki. Obecne obostrzenia obowiązują do 25 czerwca. Dzisiaj poinformowano, że w ciągu ostatniej doby zanotowano 400 nowych zakażeń koronawirusem. Najazd turystów na kurorty to powód do zadowolenia, ale i zmartwień, przynajmniej dla właścicieli hoteli, którzy w czasie pandemii stracili pracowników. Więcej w relacji Joanny Maraszek. Z jednej strony radość, z drugiej kłopot, bo jak sobie poradzić, gdy w hotelu pełnym gości brakuje personelu. Problem z pracownikami w branży turystycznej nie jest problemem nowym, natomiast oczywiście teraz wystąpił z olbrzymim nasileniem. Piotr Piłowarczyk, Świnoujska Organizacja Turystyczna. Turystyka taka z prawdziwego zdarzenia opiera się głównie na ludziach, którzy muszą być uśmiechnięci, kompetentni, no i oczywiście doświadczeni. Goście hotelowi braki kadrowe odczuwają. Restauracji jest dużo i można tutaj smacznie zjeść, ale hotel akurat nie trafiliśmy dobrze, za bardzo dobrze. Może im brakuje ludzi? Tam w ogóle nie ma ludzi, nie widać nikogo. Nikogo kompetentnego. A co się stało z wykwalifikowanymi pracownikami? To osoby po prostu wychodzą z założenia, że sytuacja w branży turystycznej jest trudna do przewidzenia i dlatego wybierają pracę bardzo często mniej płatną, ale pewną, poza branżą turystyczną. Przy hotelach i restauracjach nie brakuje informacji o możliwości zatrudnienia. Niestety brakuje ludzi chętnych do pracy. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. Trybunał w Hadze podtrzymał wyrok dożywocia dla Radka Mladicia. Został on skazany za ludobójstwo podczas wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 90. Izba apelacyjna oddaliła apelację Mladicia w całości, odrzuciła apelację prokuratury w całości i potwierdziła wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, nałożony na Mladicia przez Izbę Procesową. Mladić, który został schwytany w 2011 roku po 16 latach ukrywania się, został skazany w 2017. Trybunał orzekł, że jest winny m.in. wymordowania 8 tysięcy muzułmańskich mężczyzn i chłopców w Srebrenicy w 1995 roku. Prezydent Francji Emmanuel Macron został uderzony w twarz podczas wizyty na południu kraju. Policja zatrzymała dwie osoby. Francuscy politycy jednogłośnie potępili atak na prezydenta. Do zdarzenia doszło przed południem w miejscowości Saint-L'Hermitage w okolicach Valence. Po wizycie w miejscowej szkole prezydent Francji podszedł do zgromadzonych mieszkańców i zaczął się z nimi witać. Stojący w tłumie mężczyzna uścisnął dłonie Emmanuela Macrona i uderzył go w twarz. Ochroniarze natychmiast obezwładnili napastnika. Nagranie z wydarzenia obiegło media społecznościowe. Słychać na nim, jak kilka sekund przed atakiem mężczyzna krzyczy hasło francuskich monarchistów i wzywa do obalenia rządów Macrona. Policja zatrzymała sprawcę napaści oraz drugą osobę. Według ekspertów grozi im kilka miesięcy więzienia. Kilka minut po zdarzeniu prezydent Francji kontynuował swą wizytę. Atak na prezydenta potępili politycy wszystkich partii politycznych. Premier Jean Castex oświadczył, że uderzenie prezydenta należy interpretować jako atak na demokrację. Szef rządu wezwał Francuzów do przebudzenia, aby bronić wartości republiki i sprzeciwić się stosowaniu przemocy w debacie publicznej. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Tatrzański Park Narodowy podsumował liczbę wejść na teren parku w czasie długiego weekendu. Tylko Morskie Oko w ciągu 4 dni odwiedziło 25 tysięcy osób. W piątek trasę z Łysej Polany do Morskiego Oka pokonało 10 tysięcy turystów. Tego samego dnia w Tatry wyszło blisko 40 tysięcy ludzi, a przed kasami ustawiły się kolejki, mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN. Ja myślę, że teraz mamy sytuację dość szczególną. To jest pierwszy taki pogodny, długi weekend, stąd tych turystów jest dużo. W wakacje jednak ten ruch turystyczny się trochę bardziej rozładowuje, no ale będziemy mierzyć temperaturę tego ruchu, będziemy to sprawdzać. Na pewno w tym roku nie przewidujemy żadnej reglamentacji, ale kto wie, no zobaczymy, co się wydarzy. Będziemy na pewno przyglądać się temu ruchowi i podejmować różnego typu działania zarządcze, żeby wpływ minimalizować. A rok temu w długi weekend czerwcowy w Tatry przyjechało 72 tysiące osób, a dwa lata temu 50 tysięcy. To był serwis Trójki. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dziś Polska gra z Islandią w ostatnim sparingu przed Mistrzostwami Europy. Przenosimy się lotem błyskawicy do Poznania. Tam przy Bułgarskiej na mecz czeka Adam Malecki. Czy znany jest już skład reprezentacji? Tak, już wszystko jasne. W bramce Wojciech Szczęsny, w linii obrony od prawej Tomasz Kędziora, w środku Kamil Glik, Paweł Dawidowicz i Tymoteusz Puchacz. W linii pomocy Przemysław Frankowski, Jakub Moder, Grzegorz Krychowiak, rozgrywa 80. mecz w kadrze i Piotr Zieliński. To jego 60. spotkanie z orzełkiem na piersi. No i atak. Dwóch z przodu. Super snajper Robert Lewandowski, który jest oczywiście kapitanem, i Jakub Świerczo, który przy kontuzji Arkadiusza Milika będzie miał okazję do tego, by przekonać wszystkich, że może grać w parze z napastnikiem Bayernu Monachium. Dzisiejsze spotkanie obejrzy blisko 20 tysięcy kibiców. Z Islandczykami gramy po raz siódmy. 5 meczów jak dotąd wygraliśmy, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. To ostatni przystanek przed Mistrzostwami Europy. Potem już w fazie grupowej czekać będą Słowacja, Hiszpania i Szwecja. Pierwszy gwizdek o 18:00. Adamie, bardzo dziękuję. A teraz tenis i Roland Garros. Kolejny dzień French Open i kolejna porcja świetnych wieści z wielkoszlemowych kortów w Paryżu. Oczywiście za sprawą Igi Świątek, która wraz z Amerykanką Bethany Matek-Sands awansowały do półfinału turnieju deblowego. Dziś wygrały z Chorwatką Darią Jurak i Słowenką Andreją Klepacz 6-3, 6-2. Przypomnijmy, że wczoraj Iga zapewniła sobie ćwierćfinał i jutro zagra z Greczynką Marią Sakkari w turnieju indywidualnym. A w Trójce o 18:30 codzienne studio French Open. Zapraszam. Również w stolicy Francji trwał bój o kwalifikacje do pięściarskiego turnieju olimpijskiego w Tokio. Z ostatniej szansy skorzystali Sandra Drabik i Damian Durkacz. Startując tutaj w kwalifikacjach, no to już człowiek myśli o medalu, więc jak już tam lecę, to już tylko w jednym celu. Jak już się ma szansę, to już trzeba tą szansę wykorzystać. Czasami ciężej jest zdobyć tę kwalifikację niż walczyć o jakiś medal, więc po prostu no, trzeba zrobić swoje, oby bez kontuzji i będzie dobrze, mi się wydaje. Trzeba być dobrej myśli, tam lecieć i zrobić swoje i będzie git. Niestety nasi judocy dostają srogie baty w Budapeszcie. Dziś na fazie eliminacyjnej zakończyli przygodę z Mistrzostwami Świata Julia Kowalczyk, Anna Kuczera i Adam Stodolski. Trener kadry kajakarek Tomasz Kryk ogłosił listę zawodniczek, które polecą do stolicy Japonii i będą reprezentować Polskę podczas regat olimpijskich. Są to Marta Walczykiewicz, Anna Puławska, Karolina Naja, Katarzyna Kołodziejczyk i Helena Wiśniewska. Raz jeszcze zapraszam na studio French Open o 18:30, a sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gdzie dziś jeszcze może pojawić się burza? Już Państwu powiem. W województwie warmińsko-mazurskim, w rejonie Olsztynka, w Mazowieckim, w rejonie miejscowości Bieżun, Raciąż, Drobin, Wyszogród, Grójec i Warka i w Lubelskim, w rejonie Piasków. Tam burze będą wędrować na Krasny Staw i Zwierzyniec. 27 stopni dziś maksymalnie, w nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotny deszcz możliwy i burze. Od 11 do 14 stopni, a w sumie jutro, w środę podobnie jak dziś, ciepło, czasem deszczowo do 26-7 stopni miejscami w centrum oraz na zachodzie, wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych mistrzowskich przecenach w Media Expert ustrzelić coś ekstra? Barbara, ja ustrzelić na mistrzowskich przecenach w Media Expert? No. No to patrz, kupuję na raty 0% i nawet przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie. Wzruszenie. Momenty próby. Z wami czujemy się mocniejsi. Gdziekolwiek będziecie, wznoście flagi i kibicujcie. Totalizator sportowy ma dla was milion flag. Weź udział w promocji i odbierz swoją. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Prawie 10 minut po godzinie 17, to jest wtorek, 8 czerwca, słuchamy Trójki. Michał Jakubik, Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski, Mateusz Drozda. Dzień dobry. I've got another confession to make. Krakowiacy i górale, drodzy mieszkańcy Krakowa i mieszkanki Krakowa, wszystko wskazuje niestety na to, że takiego dźwięku u siebie w mieście nie usłyszycie. Następna stacja, Kabaty. Następna stacja Wawel być może będzie, ale metra to wy mieć nie będziecie, ale z kolei można się ucieszyć, bo to dobra informacja, będzie w Krakowie, wszystko na to wskazuje, pre-metro. Cóż to takiego? O tym już za chwilę, prawie kwadrans po 17. zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Chciałbym zostać, zanim zasnę. Kraków nie będzie miał metra, ale dobra wiadomość jest taka, że będzie miał premetro. Co to za słowo, państwo zapytają? Premetro, przedmetro, przyczółek metra? Wiadomo, że ta wyjątkowa linia ma mieć 32 przystanki, 2 tunele i 22 kilometry długości. To prawda, że niektórzy dopiero podczas prezentacji tych planów zetknęli się ze słowem premetro. I zapytajmy siebie nawzajem, czy to pierwszy taki system w Polsce i na czym on ma polegać? Martyna Masztalerz sprawdzała. Premetro to system, który jest połączeniem tramwaju i metra. Kursuje po trasach bezkolizyjnych, czyli nie ograniczają go choćby sygnalizatory świetlne, tłumaczy Witold Urbanowicz z portalu Transport Publiczny. Według niego premetro sprawdzi się w Krakowie lepiej niż metro, którego budowa w mieście Królów ważyła się od lat. Jest zdecydowanie tańsze niż takie głębokie metro, które ma wydzieloną w pełni infrastrukturę, a które też spełnia ten warunek czy oczekiwania miasta w zakresie poprawy przepustowości. Premetro jest wyborem najlepszym dla Krakowa, przyznaje prezydent miasta Jacek Majchrowski. Znaczna część tego premetra idzie pod ziemią, a więc część jest jakby metra, część idzie estakadą, a część na powierzchni, co wynika z różnych kwestii typu geologicznego, typu konserwatorskiego. To są te rzeczy, które są też od nas niezależne, a które musieliśmy uzgadniać i z którymi musieliśmy się liczyć. A co o tym myślą sami krakowianie? Czy w Krakowie się sprawdzi bardziej metro czy premetro, czyli takie połączenie tramwaju i metra? Na pewno połączenie tramwaju i metra. Przez to, że warunki geologiczne są takie, że przez skały będzie trudno drążyć. Akurat jestem geologiem. Drugie, to drugie. Premetro, tak? Tak, tak. Raz na wierzchu, raz pod ziemią, coś takiego. Potrzebne to jest. Rozładuje może korki w lesie. Poza Krakowem takim premetrem może pochwalić się jedynie Poznań. Takie rozwiązanie sprawdza się w tym mieście znakomicie, dodaje Witold

Górą czy dołem? Z Pawłem czy z Gawłem? O czym ja tu mówię? O tym, proszę państwa, jak przemieszczać się po mieście. Państwo dzwonią i mówią 227 trójek. Po co budować pod ziemią? Po co kopać? Po co koszta? Wszystko niepotrzebne. Myśmy się nauczyli budować tunele wszędzie. Po co nam te tunele? Mosty są tańsze. Napowietrzne kolejki, tak jak są w Tokio. Wszystko idzie górą. Łatwo, prosto, bez korków. Bezinwazyjnie, bezkolizyjnie. Pamiętam, w 91 roku zacząłem szkołę średnią, była koncepcja w Krakowie szybkiego tramwaju. No i wyszło to, co wyszło. Szybkiego tramwaju nie ma, a było to kilkanaście lat temu, czy tam nawet więcej niż kilkanaście, więc podejrzewam, że koncepcja premetra skończy się tak samo. Chociaż nadzieję mieć bardzo. Jak wiatr przegania chmury, tak i ten krakowski pesymizm. Niech teraz wiatr przegoni i niech stanie się premetro już niedługo. Niech wszystko będzie pięknie i szybko. Jeśli chodzi o pogodę, w nocy będzie padać przelotnie, zachmurzenie małe i umiarkowane i dość ciepło, 11-14 stopni, wiatr słaby, północny, zmienny. Natomiast jutro podobnie w sumie jak dziś ciepło, bo 25-6 stopni, a miejscami w centrum oraz na zachodzie 27, wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, czyli przelotnie może popadać miejscami również głównie na południu burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło się widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Za 27 minut będzie 18. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Rząd zakłada, że w roku przyszłym tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy do 4,3%. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce wzrośnie o blisko 6,5%, eksport o ponad 7%, a stopa bezrobocia ukształtuje się na poziomie 5,8%. Takie założenia znalazły się w projekcie budżetu państwa na rok 2022. Majowy popyt na kredyty mieszkaniowe osiągnął kolejny historyczny rekord. Wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Każdego dnia roboczego wnioskowaliśmy o ponad 800 milionów złotych, komentuje Bartosz Turek, analityk HR Investments. Ponad 90%. O tyle w ciągu roku wzrósł popyt na kredyty mieszkaniowe. Po części jest to oczywiście wynik bardzo słabych danych sprzed roku, no ale tylko po części. Gdy spojrzymy na dokładne dane, to okaże się, że majowe wyniki były też rekordowe w liczbach bezwzględnych. W maju każdego dnia roboczego składaliśmy po 2,5 tysiąca wniosków kredytowych. To najwyższy wynik od kilku lat. 18% studentów w Polsce dobrze ocenia sytuację na rodzimym rynku pracy. To więcej niż w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie taką odpowiedź wybrało 12% badanych, wynika z raportu Deloitte. Dolar kosztuje 3,66 zł, euro 4,46, frank szwajcarski 4,09 zł. Białostocka młodzież najlepiej zna swoje prawa w pracy. Dziś odbył się finał konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy, a my do tego tematu wrócimy za chwilę. Aleksandra Zagajewska z Państwowej Inspekcji Pracy jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zbliżają się wakacje. Część nastolatków będzie chciała pracować, będzie chciała sobie dorobić. Na co powinni przede wszystkim uważać? Przede wszystkim chciałam podkreślić, że osoby młode, które ukończyły 16 lat, a nie ukończyły jeszcze 18, mogą być zatrudniane tylko i wyłącznie do prac lekkich. I powinny zwracać uwagę na to, jaką umowę podpisują. Od razu uczulam, mamy bardzo dużo oszukanych młodych osób, które w ogóle podejmują pracę bez jakiejkolwiek umowy i później kwestia dochodzenia swoich roszczeń w przypadku nieuczciwego pracodawcy stwarza problemy, bo nie są w stanie udokumentować, że w ogóle pracę wykonywali. Także podkreślam jeszcze raz, przede wszystkim umowa. I teraz muszą wiedzieć, że czym innym jest umowa o pracę, a czym innym jest umowa zlecenie. Umowa o pracę rządzi się swoimi prawami określonymi w kodeksie pracy. Taki pracownik młodociany ma pełną ochronę, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Natomiast w przypadku umów cywilnoprawnych, czyli umowy zlecenia, tutaj kodeks pracy w ogóle nie ma zastosowania. Oczywiście jest za wyjątkiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. I tutaj szczególną rolę pełnią rodzice czy opiekunowie prawni, którzy powinni w mojej ocenie dokładnie zapoznać się z treścią umowy, którą podpisuje młodociany. Czyli lepiej zawierać umowę o pracę niż umowę cywilnoprawną? Zawsze bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o ochronę roszczeń pracowniczych, jest umowa o pracę. W przypadku na przykład niewypłacenia wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, pracownik młodociany zatrudniony do prac lekkich może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy i wtedy jak najbardziej Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi kontrolę w powyższym zakresie. Przy umowie cywilnoprawnej trzeba uważać, dlatego że ona jest bardzo ogólnie uregulowana tylko w kodeksie cywilnym i tak naprawdę prawa i obowiązki stron określają same strony w umowie. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na zapisy zawarte w umowie zleceniu, chociażby dotyczące kar umownych, które są bardzo popularne, szczególnie w takich umowach z młodymi ludźmi, którzy jeszcze nie znają się na przepisach i jeszcze nie funkcjonują na rynku pracy. Wspominała Pani, że młodociani mogą wykonywać tylko prace lekkie, a ile mogą pracować? Jeżeli chodzi o takie osoby, które ukończyły 16 rok życia, mogą pracować maksymalnie 8 godzin na dobę. W ogóle pracownik młodociany nie może pracować w godzinach nadliczbowych. On nie może być zatrudniony w porze nocnej i nie może być zatrudniony do prac wzbronionych. A jak jest z kwestią wynagrodzeń? Czy one też są określone w umowach? No i co, jeśli pracodawca nie zapłaci za pracę? Jeżeli chodzi o umowę o pracę, to wynagrodzenie minimalne pracownika zatrudnionego do prac lekkich określone jest przepisami, czyli to jest kwota 2800 zł brutto. Natomiast jeżeli chodzi o umowę zlecenie, stawka minimalna godzinowa to 18,30 zł brutto i taką kwotę pracownik młodociany powinien mieć zagwarantowaną w umowie. Jeżeli chodzi o niewypłacenie wynagrodzenia, jeżeli pracownik ma zawartą umowę o pracę czy umowę zlecenie, to może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, ponieważ na mocy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu kontrolujemy także wypłatę minimalnej stawki godzinowej z umowy zlecenia, jak najbardziej. Natomiast jeżeli wchodzą w grę kary umowne, o których już wspomniałam przy umowach cywilnoprawnych, tutaj niestety już w tej kwestii musi zabrać głos sąd cywilny, czyli w przypadku zlecenia, jeżeli dojdzie do jakichś kwestii spornych, to już pracownik młodociany, w zasadzie jego przedstawiciel ustawowy, musi wystąpić z roszczeniem do sądu cywilnego. Aleksandra Zagajewska z Państwowej Inspekcji Pracy była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. A rozmawiała Sylwia Zadrożna, 17:43. Well, the TV's on the road tonight. She doesn't reckon. Ostatnie chwile przed meczem Polska-Islandia za 14 minut na stadionie w Poznaniu. Pierwszy gwizdek, żebym ja tak umiał mówić jak koledzy z redakcji sportowej. Adam Malecki jest w Poznaniu właśnie. Dzień dobry, Adamie, witaj. Dzień dobry. Powiedz mi, czy ty jak kibicujesz, to lubisz śpiewać w grupie, czy raczej jesteś z natury solistą? Z natury jestem solistą, tym bardziej, że tutaj analizując i komentując raczej nie możemy się przyczepić do kibiców, to znaczy śpiewać razem z nimi, no to, bo jest to bardziej skomplikowane. To dobrze, to mam dla ciebie taką małą próbę generalną. Słuchaj i śpiewaj. Dziękuję bardzo. Pięknie, jakoś pięknie. Ciebie nie słyszałem. To bardziej klimaty żużlowe, z tego co pamiętam. No nie wiem, słuchaj. To... No dobrze, opowiadaj, co tam na tym boisku się będzie działo i ile wygramy. Możesz na, tak szybko przypomnienie, skład na początek. Szczęsny w bramce, w obronie Kędziora, Glik, Dawidowicz i Puchacz. W linii pomocy Frankowskim, Moder, Krychowiak, Zieliński. W ataku Robert Lewandowski, który jest kapitanem, i Świerczok. Ten ostatni zdaje się mieć swoje 5 minut w karierze. Skorzystał na kontuzjach Krzysztofa Piątka i Arkadiusza Milika, który wypadł ze składu tak naprawdę dopiero wczoraj. Milik dowiedział się o tym. Kontuzja kolana okazała się zbyt poważna i zapadła decyzja, którą sam piłkarz poparł, potwierdzając, że nie wytrzyma trudów takiego turnieju jak Euro. Swoją szansę więc dostaje Świerczok, który, kto wie, może stanie się takim totowski Lacim, który strzelając gola za golem na Mistrzostwach Świata w 90 roku rozkochał w sobie całą Italię. No i nie tylko. Świerczokowi tego życzymy, by rozkochał w sobie też trenera Souzę, który niezwykle łaskawym okiem patrzył na Milika, nazywając go jednym z najlepszych napastników w Europie. Gramy dzisiaj z Islandią, która już zapewne marzy o urlopach. Nasi rywale kończą prawdziwe tournée. W ostatnim czasie byli w Stanach Zjednoczonych, gdzie w Dallas grali z Meksykiem, przegrali 1-2. Grali z Wyspami Owczymi, nad Morzem Norweskim wygrali 1-0. No i dzisiaj sprawdzą formę naszych. Islandia nie zagra na Mistrzostwach Europy. W finale baraży przegrała 1-2 z Węgrami, choć do 88 minuty prowadziła w Budapeszcie 1-0, ale potem Węgrzy w kilka minut wbili im 2 gole. Islandczykom wiem, więc pozostaje mają miłe wspomnienia z 2016 roku, kiedy podbili Europę, awansując aż do ćwierćfinału. W walce o półfinał przegrali dopiero z Francją, a w 2018 roku zagrali na pierwszych w historii kraju Mistrzostwach Świata, ale nie wyszli z grupy. Teraz w kadrze trwa przemeblowanie, testowani są młodzi zawodnicy, a wśród nich Svein Aron Gudjonsson, syn legendy islandzkiego futbolu Eidura Gudjonssona, który grał m.in. w Chelsea czy Barcelonie. Co ciekawe, dziadek Arona też grał w reprezentacji, więc to już trzecie pokolenie Gudjonssonów w reprezentacji. Co ciekawe, Islandia nie ma swojej armii, nie ma wojska, nie ma czym się bronić i mówi się o tym, że to ta reprezentacja. Ich piłkarze są jej prawdziwą armią. Jak będzie, zobaczymy. Czy nasi będą armią, czy będą mieli swoje strzelby i armaty, też zobaczymy. Czekamy na dobry mecz. Początek o 18. Już za chwilę zostaną odśpiewane i odegrane hymny. Atmosfera, jak Państwo słyszą, w Poznaniu gorąca. Adam Malecki jest na miejscu. Będziemy się jeszcze z nim oczywiście podczas dzisiejszego meczu łączyć. Pozdrowienia za 10 minut 18. Beyond the horizon of the place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles. Straight constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Along the long road and on down the causeway, do they still be there by the cut? There was a ragged band that followed in our footsteps, running before time took our dreams away, leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the life was bright. Of